śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 czerwca, jest 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy w Brukseli rozpoczynają obsadę europejskich stanowisk. Leki psychotropowe pod specjalnym nadzorem ministra zdrowia. Dziś Światowy Dzień Walki z pustynnieniem i suszą. W Brukseli rozpoczyna się nieformalny szczyt w sprawie obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Chodzi o wskazanie osób, które staną na czele Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, a także o osobę, która stanie na czele unijnej dyplomacji. Z wypowiedzi niektórych unijnych przywódców wynika, że europejskie puzzle są już ułożone i dziś spodziewana jest wstępna zgoda. Mark Rutte, odchodzący premier Holandii, mówił tak. Jestem bardzo zadowolony z konsensusu, jestem ostrożnym optymistą. Przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję ma pozostać Ursula von der Leyen. Premier Donald Tusk uważa, że będzie gwarancją realizacji polskich interesów. Imigracji i bezpieczeństwa, także tych naszych inicjatyw dotyczących obrony. Na czele Rady Europejskiej ma stanąć były premier Portugalii António Costa, a szefową unijnej dyplomacji ma być premier Estonii Kaja Kallas. Jastrząb, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Niektóre kraje chcą mieć pewność, że zajmie się też globalnym południem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Centrum E-Zdrowia od dziś szczegółowo monitoruje przepisywanie leków psychotropowych, w szczególności fentanylu. Codzienne raporty w tej sprawie mają trafiać na biurko ministra zdrowia, a w uzasadnionych przypadkach będzie zawiadamiana policja. Fentanyl jest narkotycznym lekiem odurzającym z grupy opioidów, który silnie uzależnia i łatwo go przedawkować, mówi dr Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Łatwe przedawkowanie to zatrzymanie oddechu, no i po kilku minutach zatrzymanie krążenia też. Natomiast w odległej perspektywie, no to jest uzależnienie. Młodzi, którzy nastolatkowie, którzy będą sięgać, czy tam powiedzmy do tam 18-20 lat, oni się szybciej uzależnią niż powiedzmy po tym wieku. I to uzależnienie jest bardzo silne. Jedno z cięższych uzależnień, z którymi się spotykamy. Fentanyl to syntetyczny, najsilniejszy lek przeciwbólowy stosowany m.in. w chorobach nowotworowych. Sanepid wyjaśnia sprawę masowego zatrucia pokarmowego w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Pogorzelicy. Poszkodowanych jest ponad 40 osób, w tym kilka osób z personelu. Trwają badania próbek, mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pobrano wymazy od personelu bloku żywienia, od osób chorych, wymazy z rąk od personelu żywienia, wymazy sanitarne z powierzchni i pobrano żywność do badań. Poszkodowani to w większości osoby starsze. Nikt nie trafił do szpitala, a wyniki badań znane będą najwcześniej w środę. Cztery osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej okradającej internautów za pośrednictwem kodów BLIK zatrzymali policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Podejrzani pełnili rolę tzw. wybieraków, czyli odbierających pieniądze z bankomatów. Wcześniej oszuści włamywali się na konta użytkowników Facebooka i wypisywali do znajomych prośby o kod BLIK. Tłumaczyli na przykład, że zapomnieli portfela, a muszą zapłacić za zakupy. Dwie osoby zostały zatrzymane na gorącym uczynku, mówi podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 21-letnia kobieta wspólnie z 24-letnim mężczyzną oczekiwała na kody BLIK, które miały trafić do niej na jednym z komunikatorów od nieznanej jej osoby. Wypłat dokonywała również na terenie innych miast, a pieniądze przekazywała kolejnemu, także zatrzymanemu przez policjantów mężczyźnie. Okazało się również, że zatrzymana kobieta prowadzi tego rodzaju przestępczą działalność od blisko roku. Podejrzani za wykonywanie funkcji wybieraków otrzymywali wynagrodzenie. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Podejrzani na razie są pod policyjnym dozorem, grozi im 8 lat więzienia. Dziś przypada Światowy Dzień Walki z pustynnieniem i suszą. To okazja, by zwrócić uwagę na zagrożenie tymi problemami, które dotykają także Polskę. W związku z brakiem opadów już w ponad 100 gminach, głównie centralnej i wschodniej Polski, wprowadzono ograniczenie w korzystaniu z wody powierzchniowej do podlewania ogródków. Mamy tam suszę hydrologiczną. Jak mówi hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dariusz Witkowski, problem pustynnienia coraz bardziej widoczny jest w Wielkopolsce, na Kujawach i ziemi łódzkiej. Dlatego ważne jest, abyśmy wspólnie podejmowali działania, które pomogą powstrzymać to niekorzystne zjawisko. Co możemy robić? Przede wszystkim zatrzymywać wodę opadową, czyli zbierać deszczówkę, budować oczka wodne, z których później będziemy mogli podlewać sobie ogródki, odpowiednio zagospodarować teren, czyli jak najmniej betonować, asfaltować parkingi, zostawiać jak najwięcej obszarów czynnych. Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie, północy i w centrum możliwe przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe silne zamglenia ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego jak zawsze dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? Kto ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Wstawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty. Kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Legendarne nagranie koncertowe polskiego rocka na dwupłytowym winylu. Live zespołu Perfect. Zarejestrowane w 1982 roku podczas niezapomnianego koncertu w warszawskim klubie Stodoła. Największe przeboje Perfectu zagrane w składzie. Zbigniew Hołdys, Andrzej Urny, Andrzej Nowicki, Piotr Szkudelski oraz Grzegorz Markowski. Perfect Live poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Nie możemy wykreślić z pamięci tego tematu. Dlatego do rozmów o tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, wracamy również tutaj w audiodokumencie. I witam najmocniej Anna Dudzińska, Bartosz Panek, Lidia Duda, Michał Matus, który audycję wydaje, i realizatorzy Olga Szućko i Andrzej Istigniejew w studiu w Katowicach. No i tak będziemy się trochę przesuwać między południem, Warszawą, a przede wszystkim wschodem Polski. Mam nadzieję, że to będzie ważna rozmowa o roli dokumentalistów. I tak się zastanawiam, czy reportażysta może w ogóle opisywać świat inaczej niż z bardzo osobistej perspektywy, z pozycji tego jednostkowego nieszczęścia wobec kryzysu migracyjnego, który dotyka tak wielu i pomagających, i pilnujących porządku, i mieszkańców Podlasia, a przede wszystkim migrantów, czy tak chciałabym o nich mówić, ludzi w drodze. A w programie już za chwilę, jak zawsze w poniedziałek, posłuchają Państwo audiodokumentu. Tym razem przygotował go Bartosz Panek. W jednym lesie to trzy równoległe opowieści w cieniu kryzysu migracyjnego, wojny i stref buforowych. Bohaterkom, Małgorzacie, Ewie i Paulinie, trudno nawet znaleźć słowa, by opisać, jak bardzo zmienił się ich świat. Gdzie zniknął spokój i ta Arkadia, którą odnajdowały po przeprowadzce na skraj puszczy. Te emocje zostały zarejestrowane kilka miesięcy temu po wprowadzeniu nowej strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Teraz jesteśmy w innym, kolejnym momencie, w kolejnej odsłonie tego kryzysu. W jednym lesie. Tak zatytułował swoją rozpisaną na głosy opowieść Bartosz Panek ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. No jakby nie możesz nawet powiedzieć, co się dzieje w twojej rzeczywistości, bo to jest po pierwsze cholernie niebezpieczne, bo ktoś to może do czegoś wykorzystać. Po drugie, to jest takie dziwne, że jakby się mówiło tak naprawdę to, czego się doświadcza, co się dzieje w codzienności, to nikt by w to nie uwierzył. Kiedyś, jak zostawałam tutaj sama, no to był dla mnie najpiękniejszy czas. A w tej chwili boję się zostać tutaj sama w domu. No, tutaj mamy radar wojskowy. Ten jest już dosyć długo. Wiesz, tutaj żeśmy się już do tego przyzwyczaili, to też jest takie niefajne i niebezpieczne, że nam się po prostu już ta militaryzacja opatrzyła, to, że wszędzie jest pełno policji, pełno wojska, są te kontrole. Mój raj na ziemi tutaj, maleńki raj na ziemi, który zamienił się w piekło. Odebrano nam kawał naszego życia. No ale do lasu to tak, to trzeba mieć teraz zapał, żeby iść do lasu. Ja byłam kilka razy ostatnio w lesie i nie mam na to siły. Gdzie jesteśmy? O, w najpiękniejszym miejscu na świecie, tak przynajmniej mi się wydawało. Jesteśmy przy granicy na południową, zachodnim skraju Puszczy Białowieskiej, 700 metrów od granicy z Białorusią. Tu możemy sobie siąść na schodach. To jest okej, czy chcesz na trawie? Proszę bardzo, gdziekolwiek. Zaczeka fajna zapalniczka. Co jest napisane na niej? Najstarszy las w Europie, Puszcza Białowieska. Tak. Kocham to miejsce. Wybrałam je do starzenia się. A z drugiej strony to jest takie... Już miałam wszystko poukładane w moim 54-letnim życiu. Już wiedziałam co, jak i jak to będzie wyglądać. A teraz totalnie nowa rzeczywistość i też taka dynamiczna, bo to się zmienia. Strefa była, strefy nie ma. Niby normalnie, teraz znowu nie ma strefy, a wygląda jakby była. No nie będę się nudziła. Wiesz, nie wiem, gdzie ja tędy dojadę. To jest jakieś śmieszne osiedle uliczek, które idą półkolami i się można łatwo zgubić. Ale może mi się skrócić trochę. Ty Hajnówkę określasz jako swoje miasto? Wiesz co, tak i nie, nie wiem, bo ja się wychowałam w Łusicach, no nie? Więc Hajnówka to jest dla mnie miasto, jakby do którego trafiłam przez męża. Ale to jest bardzo takie, wiesz, fajne, otwarte miasto, które chyba daje takie poczucie, że można się tutaj wżyć. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z jednej strony właśnie jest tutaj ten taki mniejszościowy duch i jakaś tam różnica kulturowa, ale paradoksalnie wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego regionu w Polsce, który byłby aż tak przyjmujący i łatwy do wżycia się dla osób spoza. Mieszkałam w mieście, prowadziłam bardzo towarzyskie, bujne życie. Przyszedł moment, że jednak okazało się, że zupełnie czegoś innego potrzebuję. Wsiedliśmy w samochód i zaczęliśmy z mężem jeździć i trafiliśmy na to miejsce. Ja do mojego męża powiedziałam, to stała taka chałupa, zapyziała, tutaj nikt 30 lat nie mieszkał, więc wszystko było ruiną. I ja do męża powiedziałam swojego, że to albo nic innego. No nie, to musi być to. I pamiętam pierwszy raz właśnie, jak już mój mąż wiedział, że już było kupione, przyjechał, poszedł do sąsiadów, przywitać się, przedstawić się. i nasza sąsiadka babcia, która już nie żyje, powiedziała wtedy, że miała sen, że widziała, jak krąży tutaj samolot nad tym opuszczonym siedliskiem. Przysiadł i babcia po tym śnie oświadczyła, że tutaj ktoś się na wygon sprowadzi. Idzie nowy na wygon. No i następnego dnia mój mąż pojawił się u niej, przywitał się, no i okazało się, że my się sprowadzamy. Rzeczywiście przez wiele lat uważałam, że to miejsce przeznaczone jest nam, a my jesteśmy przeznaczeni temu miejscu. To jest kwestia przekonania, że jak tu się urodziłam, tu się wychowałam, miałam taki pomysł na życie i tak zrobiłam, że uciekłam, postanowiłam, że nigdy nie wrócę, ale wróciłam. I jakby miałam to totalnie ogarnięte. Nie miałam ogarniętego tego, że może się zdarzyć, że ktoś będzie w moim lesie umierał. Albo że ktoś w moim lesie nie będzie miał co pić. Albo, no jakby, rozumiesz? W każdym razie nie paliłaś przez wiele, wiele lat i wróciłaś do tego palenia. No to takie, jak nie wiesz, co zrobić z emocjami, bo nikt nas nie uczył, nikt nam... Jakby, wiesz, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, które ci się zdarzają w codzienności. No i u mnie to było takie jakby odruchowe, nie? Że byłam totalnie spanikowana, wystraszona. No i siostra, masz. I tak wdech, wydech, nie? No a potem to już poszło. Udzielaliśmy pomocy humanitarnej, takiej normalnej pomocy humanitarnej, wiesz, tam lekarstwa, znieśliśmy tam insulinę i to sytuacja, siedzisz, wiesz, pod wykrotem, bo widzisz, że to wojsko ławą na ciebie idzie. I tak, mamy ich, przemytnik z nim jest, nie? A ja się podnoszę i mówię, panowie, nie przemytnik, tylko osoba miejscowa. Ja już jestem starsza, więc jakby totalnie, jak widzę młodych żołnierzy, to ja się nie boję. Ale w ogóle taki, wiesz, że przeładowują broń, mają kominiarki, to takie jak z filmów. Niekoniecznie się pisało na taki serial. I potem, no tak, taka inna codzienność. Jesteś fotografką przyrody. Jak to się zmieniło? To, co wypełniało całe moje życie i było taką olbrzymią radością dla mnie, nagle z dnia na dzień zostało mi odebrane. I rzecz polega chyba na tym, że ja się do tego lasu boję chodzić i ten strach jest uwarunkowany tym, że dwukrotnie do mnie mierzono z broni właśnie. Raz tutaj przy domu, a raz centralnie w lesie, kiedy poszłam na spacer z aparatem. Słyszałam, że ktoś z boku w lesie porusza się. Zatrzymałam się w tym lesie. No i zobaczyłam żołnierza, który jak mnie zobaczył, wymierzył do mnie z broni i zaczął mi grozić, stój, bo strzelam. I ja mu zwróciłam uwagę, że człowieku, spójrz do kogo mierzysz. Mierzysz do obywatelki Polski. Jakby tutaj się nic nie zmieniło, dalej słyszałam. Stój, bo strzelam, stój, bo strzelam. No więc tak. No jest inaczej, bo przez to, że został otwarty ten korytarz migracyjny, to wszystkie takie plany, co tu można robić i jak tu można robić, są pod wielkim znakiem zapytania. Turystyka, nie wiadomo, czy da się rozwijać, czy nie, i w którą stronę to pójdzie. Już teraz widać, że ona się zmienia, jej charakter, i to ma przełożenie na to, jak my miejscowi nie możemy dorabiać. Jak jest tam trudno, nie? Bo przedtem przez wiele, wiele lat już mieliśmy te wzory takie oczywiste, nie? Tylko od twojej aktywności zależało, czy pójdziesz z grupą turystów, czy nie. A tu może się okazać, że ty chcesz iść z grupą, ale ci turyści się boją. Ktoś ich straszy na checkpointach tekstami w stylu: a nie boicie się tam tych żołnierzy Putina na Białorusi? No i jak później oni nam mówią: nie, nie, no my nie pójdziemy do lasu, bo nie wiadomo, co tu będzie, no to jakby też rozumiem, że mój śmiech, czy moje wyjaśnienie, ale chwila, no, granica jest te 5-10 kilometrów stąd, nie? Jakby nie ma tu się czego bać. Mamy wojsko, mamy mur, wszyscy nas chronią, tu, czego tu się bać? Nie zawsze działa na wyobraźnię osób, które są w zupełnie innej bajce. Więc nie wiemy, jak to będzie. To jest jeden z czterech domów w tej wsi. Przysiłku w zasadzie. Nie, to są trzy domy. Jednak cztery numery. Ale jesteś tu sama na co dzień. Tak, tak. Generalnie żyjemy tutaj sami, z moją rodziną, z moim mężem i z moją 14-letnią córką. Kiedyś, jak zostawałam tutaj sama, no to był dla mnie najpiękniejszy czas. Cisza, spokój, żadnych obowiązków. A w tej chwili boję się zostać tutaj sama w domu. Jest to dla mnie tak stresujące, że proszę znajomych, żeby odwiedzali mnie wtedy. Ja myślę, że jest to trauma po tym stanie wyjątkowym, po tym, kiedy tutaj na naszych oczach działy się straszne rzeczy, kiedy odbywały się łapanki, kiedy służby biegały po całym terenie włącznie i po naszym terenie i świeciły halogenami po oknach i helikoptery, które bardzo nisko zawieszały nam się tutaj nad domami, nad głowami. Człowiek wychodził na podwórko i nagle pojawia mu się dron nad głową, więc ja myślę, że to stąd ten niepokój i lęk bierze się. No ale żyjemy z tym lękiem. No i to jest trudne i chyba dla mnie zwłaszcza, i dla osoby, która w tej przyrodzie dużo czasu spędzała i dużo z niej czerpałam. O, grzybiarze. Wybieramy miejsce i w las. Jedziemy w stronę Białowieży. Dość wąską, jak na drogę wojewódzką, szosą. Mija nas albo furgonetka Poczty Polskiej, albo z naprzeciwka nadjeżdża... Za nami jedzie wojsko. Policja, no właśnie, za nami jedzie wojsko. Albo jeszcze z naprzeciwka nadjeżdża samochód Straży Granicznej. To jest też nienormalne twoim zdaniem? Ha, a jak to ocenić, czy to jest normalne, czy nienormalne? Z jednej strony zbliżamy się do granicy. Powiedzmy, że obecność Straży Granicznej nigdy tutaj nie była nienormalna. Ta nadobecność wojska, za nami jedzie teraz taki wypasiony, no, chyba pick-up się to nazywa, Ford. Nie będę tutaj dyktować tablic rejestracyjnych, ale to są tablice, które się zaczynają do UA, więc tutaj już jakby nie ma wątpliwości, że to jest wojsko. A ktoś odważnie wyprzedza i ten samochód i nas teraz. No widzisz, sam dostrzegasz to zagęszczenie służb. Tak jak mówiłam, my się niestety do tego wszystkiego przyzwyczajamy. A czy to jest normalne? Nie wiem, trudno to ocenić, czy to jest normalne. Ja myślę, że tutaj panuje generalnie taka atmosfera, że jak się dużo ludzi w mundurach pojawia, to zawsze to jest źle. W sensie to nigdy nie wróży nic dobrego i nie ma tutaj takiego entuzjastycznego murem za mundurem, wspieramy, lepimy pierogi dla żołnierzy i robimy skarpetki im na drutach. No bo z czym nam się kojarzy? No kiedyś to był drut kolczasty, teraz on po prostu jest taki nowocześniejszy, się nazywa drutem żyletkowym. Tak? On się kojarzy z więzieniami, on się kojarzy z obozami, z gettem. Mury kojarzą się jako te mury, które powinny runąć, a nie te mury, które powinny powstawać. Nie wiem, czuję się zasmucona w ogóle całą tą sytuacją. Czuję wewnętrzny smutek. To, co dzisiaj mamy, mamy wrzesień 2023 roku. A ja cały czas od strony granicy słyszę strzały niemalże każdego dnia. Ja nie wiem, kto strzela, bo nie mam odwagi podejść i zobaczyć. Natomiast słyszę je codziennie. Zdarzają się komunikaty nadawane z granicy w różnych językach. No i wiem, że tam są po prostu ludzie. No i pojawiła się ta właśnie ambiwalencja, że z jednej strony najpiękniejszy las, a z drugiej strony cierpienie ludzi. Hałas. To jest coś okropnego i to jest nie tylko w lesie, ale też tam, gdzie mieszkam, w wiosce. No jak ci o 5 rano, dzisiaj też tak było, przedwczoraj tak było, wiesz, budzi kolumna kilkudziesięciu samochodów. Znaczy samochód też jest eufemizm w tym przypadku. Nawet nie wiem, jak się nazywają te fury, którymi oni jeżdżą, jakby jechali na wojnę. A wiesz, i wieś śpi o tej porze. No i sąsiadki, ja się budzimy, no bo jest po prostu hałas. Do tych latających helikopterów, no się w sumie można powiedzieć, ja przyzwyczaiłam, bo wiem, że to jest element codzienności już. Natomiast zawsze pamiętam, że ja okej, ale jestem homo sapiens, a co z dzikimi zwierzętami? To się dzieje. Co słychać od strony lasu, kiedy nie słychać tych komunikatów? Na przykład teraz suweczkę słychać, ale czasami... Pamiętam chyba z miesiąc temu, może półtora miesiąca temu, piękna noc, pełnia, wychodzę na podwórko posłuchać nocy, jak to kiedyś zawsze mówiłam, i nagle słyszę krzyki, podejrzewam, że służb, mamy ich, mam czterech, i później krzyczę krzyk bólu. Słyszę, że ktoś komuś zadaje ból i to jest najwyciągnięcie mojej, nie wiem, to może 100 metrów od domu. Słucham tej przyrody nadal, ale to nie jest takie otwarcie się, jak było wcześniej, że wychodziłam i chłonęłam, tak? I miałam spokój, bo ja nigdy nie wiem, co ja usłyszę. My nie jesteśmy szaleni, żeby nie rozumieć tego, że no są obiektywne zagrożenia, właśnie militarne, zagrożenia dla bezpieczeństwa, że sytuacja w regionie jest bardzo napięta, że w Ukrainie trwa wojna, że Białoruś jest współagresorem w tej wojnie, że jest państwem już ledwie może półsuwerennym, bo na pewno nie suwerennym. Więc zdajemy sobie z tego wszystkiego sprawę i na pewno chyba każdy sobie życzy, żeby tak, żeby właśnie służby wszelkiego rodzaju i wojsko też na te zagrożenia reagowały. Trochę się też pewnie nie klei ten obraz wojska i zagrożenia militarnego, bo tutaj na przykład bardzo dużo wojska zostało wycofane po tym, jak się zaczęła pełnoskalowa rosyjska agresja na Ukrainę. Widzieliśmy, że jest rosyjska armia w Białorusi, tak? Białoruś od razu, od pierwszego dnia wiedzieliśmy, że jest współagresorem. Można się było spodziewać przecież prowokacji, a mimo to wtedy właśnie wojsko stąd wycofywano. Tam moja codzienność, o którą ty pytasz i o to, jak się zmieniło moje bycie tutaj jako tego mieszkańca lokalnego, jest takie, że ja o tym po prostu nie mogę mówić, bo po pierwsze jest to niebezpieczne, a z drugiej strony to jest takie inne, dziwne, że no nikt by nie uwierzył. To się zmieniło, to się bardzo zmieniło, bo to się pojawiło właśnie z tym całym kryzysem, z tym murem, który jest w puszczy. I z tą polityką, która nas tak dociska. Więc może za 15 lat będzie można o tym spokojnie mówić. Teraz wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten czas. My potrzebujemy kilku dobrych lat, żeby sobie różne rzeczy przemyśleć, też przewartościować, bo ja zawsze mówiłam, że są ludzie, tak? Musisz patrzeć na ludzi, a sama wiem, że zaczynam momentami reagować. No trochę tak z automatu i się uprzedzać to grup na przykład, nie? Zawodowych. To nie jest dobre dla mojej psychiki. Więc mówienie o tym jest trudne. Ty się w tym czujesz bierna, bezsilna, jakbyś ten swój status określiła. Czy bierna? Jezu, bardzo trudne pytanie. Chyba zbyt trudne pytanie, żebym mogła na nie odpowiedzieć. W tym samym lesie. To był reportaż Bartosza Panka. Klub Trójki. Audiodokument. Bardzo lubię ten czas, kiedy już po wysłuchaniu reportażu, audiodokumentu jesteśmy w stanie porozmawiać z jego twórcą i tak się dzieje i tym razem Bartek Panek. Dzień dobry, Bartku. Witam dobry cię wieczór. Bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pozdrowienie z Myśliwieckiej. Tak się zastanawiam. Wybrałeś taki bardzo specyficzny ogląd dokumentalisty. Dlaczego nie pomyślałeś na przykład gdzieś tam o sportretowaniu tych ludzi, którzy są w drodze, a wybrałeś sobie tych, którzy ten najstarszy, jak mówi jedna z twoich bohaterek, najstarszy las w Europie, wybrali sobie jako takie miejsce ucieczki Arkadii i tam zamieszkali. I nagle ta wielka historia wkroczyła do ich życia. To była wypadkowa wielu czynników, ale myślę sobie, że wtedy, jesienią 2023, zasadniczo o tym kryzysie przy granicy, na granicy polsko-białoruskiej, mówiliśmy głównie z tych podstawowych dwóch perspektyw, czyli perspektywy służb mundurowych, polityków, bo ta perspektywa była w zasadzie tożsama, jeszcze jesienią 2023 i aktywistów oraz migrantów, ludzi w drodze, jak powiedziałaś. Natomiast uciekła chyba, od samego początku było jej mało, perspektywa osób mieszkających tam od lat. Niektórzy są oczywiście od urodzenia, od wielu pokoleń mieszkańcami południowo-wschodniej części obecnego województwa podlaskiego. Inni trafili tam w ostatnich kilkunastu czy nawet kilku latach. Ale pomyślałem sobie, że ta perspektywa będzie w stanie wzbogacić naszą wiedzę, naszą wrażliwość i ogląd tej całej sytuacji o nowe wątki. Ona jest niezwykle ważna, tak mi się wydaje, ale z drugiej strony miałeś też tam ludzi, którzy nie zachowują się tak jak twoje bohaterki, prawda? To znaczy są ludzie, którzy stoją wobec takiego wyboru. My tutaj trochę z Lidią Dudą rozmawiałyśmy na ten temat, że ta sytuacja stworzyła jakiś absolutnie koszmarny dylemat i wybór człowieka, bo zawsze byliśmy nauczeni stać po stronie słabszego, pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, a tu nagle, żeby się zachować zgodnie z tym obywatelskim obowiązkiem, powinniśmy, o właśnie, zawiadomić organy ścigania, a w konsekwencji patrzeć w jakiś sposób na to, jak ci ludzie są wyrzucani na drugą stronę płotu, czy wcześniej jeszcze po prostu na Białoruś. I tak się zastanawiam, że nie tylko te kobiety, które zamieszkały tam z wyboru, ale też i mieszkańcy, którzy przez z dziada, pradziada tam żyją, jednak stają wobec dylematu takiego godnego Antygony, prawda? Jakiegoś dramatu antycznego. To jest oczywiście sprawa tak stara jak grecka tragedia i jej fundamenty. Natomiast ja wtedy podcaście, teraz już dokumencie, nie powiedziałem wszystkiego, co wiedziałem wówczas. Również by chronić moje bohaterki, przynajmniej większość z nich. Pamiętajmy, że to jest jesień 2023 roku. To jest raptem kilka miesięcy temu. Prawda? Owszem, ale przed gruntowną zmianą jednak polityczną i przed takim gestem, który dzisiaj jest może bardziej oczywisty niż był wtedy, to znaczy całkowitym otwarciem. Ja też trafiłem tam w momencie... Ale czego otwarciem? Bo tak naprawdę właściwie wiemy, że jesteśmy siebie. W takiej sytuacji. Otwarciem rozumiem, siebie że ktoś osobiście się nie boi. Tak? Przed reporterem, przed dokumentalistą, przed kimś, kto przyjeżdża z zewnątrz, chce wysłuchać historii i opowiedzieć ją na swój sposób w pewnym sensie i podać ją dalej. To było dość trudne i ja pracowałem na bardzo wysokim zaufaniu. To znaczy było wiadomo, czego nie może w tym materiale być, co nie może się tam znaleźć. I nie ma nawet takiej ścisłej identyfikacji, prawda? Owszem, i w gruncie rzeczy, gdyby państwo posłuchali jeszcze raz tych 20 minut i zastanowili się, czego tam nie ma, no to uzyskają państwo wtedy odpowiedzi na pytania, które Ania przed chwilą zadała, a ja nie do końca precyzyjnie na nie potrafię odpowiedzieć. No może teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy rzeczywiście ci ludzie, którzy tam pomagają, mogą otwarcie mówić, ale tym samym również krzyczą w absolutny, ostry sposób, że nic się nie zmieniło. Prawda? Tak. Lidia Duda, która jest w studiu ze mną, kiwa głową i no, mnie się wydaje, że to jest taki bardzo ważny i trudny problem, o którym porozmawiamy za chwilę, ale chciałam cię jeszcze, Bartku, zapytać, czy tobie no, dotknięcie tego świata poprzez twoje bohaterki coś zmieniło w myśleniu o tej całej sytuacji? Czy ty, dotykając go z tak bliska, bo nam się wszystkim wydaje, że to wszystko się dzieje gdzieś tam, na wschodzie. No my nie idziemy na grzyby i nie znajdujemy śpiworów. A oni znajdują albo wyrzuconych dokumentów. I czy w tobie coś się zmieniło, kiedy posłuchałeś tych historii? Moja perspektywa jest jeszcze trochę inna, bo ja mieszkam bardziej na wschodzie niż na zachodzie czy na południu i bardzo często jeżdżę też nad Bug, niedaleko granicy polsko-białoruskiej. Nie jest to bezpośrednia strefa nadgraniczna, natomiast ten świat mam poniekąd też na wyciągnięcie ręki. I rozumiem te dylematy, rozumiem te emocje i wiem, ilu ludzi, ile osób w głębi również województwa podlaskiego udzielało pomocy, przynajmniej w tej pierwszej fazie kryzysu migracyjnego, a potem ta pomoc była udzielana też uchodźcom z Ukrainy. Więc tam cały czas ktoś komuś pomaga. To są bardzo często rodziny, którym również kiedyś udzielono pomocy, na przykład w czasie bierzeństwa, czy tuż po zakończeniu oficjalnym II wojny światowej. No więc myślę sobie, że taka najważniejsza zmiana chyba jednak, którą w sobie noszę, to jest uświadomienie sobie, że niesienie pomocy szlachetne, czyste, pozbawione jakichkolwiek interesów, by tak powiedzieć, zawsze niesie za sobą jakiś koszt. Nie jest niewinne. Nie jest neutralne w tym, bym powiedział, bilansie emocjonalnym. No cóż, to ja też jestem bardzo ciekawa państwa opinii, dlatego przypominam nasz telefon, przy którym czeka Michał Matus, 22 i 7 trójek. I to jest tak, że nie namawiam dzisiaj do takiej próby rozstrzygania tego, po której stronie tej opowieści państwo stoją, bo my tutaj nie jesteśmy politykami, podkreślałam to bardzo mocno, dokumentalistami, którzy starają się podsłuchiwać albo pokazywać kamerą ten świat. Ale zastanawiam się nad tym, czy gdybyście państwo teraz spotkali te nasze bohaterki, gdybyście stanęli tam na skraju puszczy, zobaczyli nie tylko młodych chłopaków pokazywanych na zdjęciach w internecie, ale też rodziny i dzieci, to czy mogłoby to zaważyć na waszym oglądzie tego problemu? 22 i 7 trójek to oczywiście numer telefonu do programu Trzeciego Polskiego Radia, a Lidia Duda, znakomita dokumentalistka, reżyserka również wielokrotnie nagradzanego już, a to dopiero pewnie początek festiwalowej drogi filmu Las, jest z nami i ja mam nadzieję, że jest wśród nas chociaż część słuchaczy, która film miała już okazję zobaczyć, ale jeśli nie, to najserdeczniej zapraszam, bo tak intymny obraz miłości rodzinnej, takiego skrócenia wszelkiego dystansu między kamerą a bohaterami opowieści, to jest naprawdę wielka rzadkość i no niezwykła maestria. A wszystko zaczyna się tak. Pozwól, że opowiem, dobrze? Ogromny żubr pasie się na rozświetlonej pierwszymi promieniami słońca łące. Widzimy, jak charakterystycznym dla żubra majestatem wychodzi z kadru. A potem jesteśmy w Arkadii, w samym środku Puszczy Białowieskiej. I pojawiają się ludzcy bohaterowie, Asia i Marek, małżeństwo po 30, które na tym skraju świata, prawie w raju właśnie, wychowują trójkę dzieci. ale ten raj przestaje być rajem. Tak jak u bohaterek reportażu audiodokumentu Bartosza Panka, zdecydowałaś się no, właśnie na podobny rodzaj pokazywania tego problemu, tego konfliktu. Dlaczego, Witalitko, wreszcie? Tak, witam Państwa. Znaczy, zaczęłyśmy zdjęcia w 2021 roku, w kwietniu. Wtedy była jeszcze ta strefa specjalna, ta pierwsza strefa specjalna. I ta sytuacja na granicy nie dawała mi spokoju. I tak sobie któregoś dnia pomyślałam, że gdybym miała tam dom, to co bym zrobiła, tak? Pomagałabym czy nie pomagałam? Bo jestem w tej grupie szczęśliwców, którzy mieszkają 100 kilometrów dalej, 200 kilometrów dalej, tak? A mieszkańcy Podlasia tuż przy granicy. I dla mnie cała ta sytuacja, która się dzieje na granicy, bo na wschodzie bez zmian, nic nie uległo zmianie. Nadal jest kryminalizacja pomocy humanitarnej, co uważam, że jest skandaliczne, mimo nowego rządu, nadal jest kryminalizacja pomocy humanitarnej i jest presja i oczekiwanie, że ludzie nie będą... To jest chyba twoja wielka złość. Moja wielka złość i moje wielkie rozgoryczenie i mój wielki gniew, dlatego że uczenie obywateli pewnego okrucieństwa to jest zły pomysł. To jest naprawdę zły pomysł. To jest demoralizujące. Wiesz, oczywiście, ale teraz odpowiem tak, jakby oni odpowiadali, prawda? No... Nie możemy pozwolić na to, żeby ci mężczyźni, których też widzimy na zdjęciach, bo ja zwracałam uwagę przed chwilą na kobiety i dzieci, które też są, ale jednak mężczyzn też widzimy, żeby wchodzili do naszego kraju bezprawnie, bo robią to bezprawnie. Tak, wszystko się zgadzam. Ja też jestem za bezpieczeństwem, za granicami i tak dalej, ale to wszystko musi być jakieś ucywilizowane, zwłaszcza, prawda? Że mamy prawo. Mamy konkretne prawo. Systemy, które to rozwiązują, tylko ich nie stosujemy. Nie stosujemy. Poszliśmy na taki ludzki ping-pong. Będziemy przerzucać człowieka w tą i z powrotem. I naprawdę jest bez różnicy dla mnie, czy my przerzucamy, w sensie przerzucamy człowieka. Człowieka przerzucamy, prawda? 2, 3, 10 razy, niezależnie od tego, czy jest minus 20, czy leje, czy jest przedwiośnie, mieszkańcy Puszczy najbardziej się boją wiosny, kiedy schodzą śniegi, bo wtedy znajdują zwłoki, znajdują trupy. Puszcza jest okrutna, to jest pierwotny las, pełen bagien z wodą skażoną, której nie wolno pić, a innej nie ma. Więc to jest takie rozwiązanie pod tytułem zróbmy to tak i nie wymyślimy nic innego, bo to rozwiązanie może zostać. Nie może zostać, dlatego że ludzie, którzy mieszkają przy granicy, nawet jeżeli pójdą udzielić pomocy humanitarnej, to oni działają w konspiracji. Wyręczają nasze państwo w pomocy humanitarnej. Wyręczają. I działają w konspiracji. No dobrze, ale to pewnie jest sama spotykałaś tam ludzi, którzy mówią, a my byśmy dzwonili do straży, prawda, oczywiście, granicznej, a my byśmy mówili, żeby pomoglibyśmy, dalibyśmy wodę i chleb. Oczywiście, ale potem za tym wszystkim obywatelski obowiązek. Tak, ale za tym wszystkim stoi strach. Zarówno tych, którzy pomagają, jak i tych, którzy nie pomagają. Ludzie się boją o swój dom, o to, że... nie wiem, ta granica pęknie, tak, że już nie będzie bezpiecznie, o swoje miejsce pracy, boją się lub mają określone poglądy typu białoskórzy tak, czarnoskórzy nie, Ukraińcy tak, ale rodzina z Syrii nie. No być może nawet nie rodzina, być może raczej mężczyźni z Syrii nie, tak mówią, prawda? Ale no bo to jest najczęściej ten kobiety powtarzany. Kobiety i dzieci tak samo są przerzucane. Ludzie są przerzucani, nie tylko mężczyźni. To jest najtrudniejsze czasem, żeby zobaczyć w człowieku człowieka, co? No tak, wielka polityka, to fajnie się opowiada na tym poziomie właśnie polityków, prawda? Że tam stosujemy obrona granic, pushbacki, które właściwie są nielegalne, ale są u nas legalne. Natomiast w momencie, jak ta polityka zejdzie na poziom naszego życia, to my jesteśmy spotykamy się człowiek z człowiekiem, no ja z Syryjczykiem. Dlatego zadałam to pytanie, czy coś może zmienić nasza wizyta tam. To samo pytanie chcę i państwu zadać. 22 i 7 trójek to numer telefonu do programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest z nami pan Sławek. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam. Ja dzwonię z Dolnego Śląska, bo dawno trójki nie słuchałem, ale przypadkiem włączyłem dzisiaj. Proszę państwa, proszę zostawać i jak najczęściej włączać. Dobrze, proszę, już do rzeczy. Proszę powiedzieć, czy to nie jest tak, że ci ludzie są na tej granicy właśnie dlatego, że tak zwani miłosierni Samarytanie, którzy tam im pomagają, ściągają następnych na granicę. Wie pan dobrze, że ci ludzie są tam dlatego, że uczestniczą jednak w jakiejś wojnie hybrydowej, prawda? I że oni są tam zapraszani przez Białoruś, Rosję, że to jest sterowane. No to co do tego, to się musimy wszyscy zgodzić. Gdyby wiedzieli w Afryce, że się nie da przejść tutaj do Europy, to by nie przechodzili. A ponieważ tutaj ciągle są niemieckie fundacje, które we Włoszech, do Włoch na Lampedusę przywożą ich swoimi statkami, ponieważ są lekarze bez granic, którzy w imię miłosierdzia ich tutaj organizują im przez chwilę pomoc, a później się nimi kompletnie nie interesują, więc ich jest coraz więcej. I tej fali się nie powstrzyma. I tych ludzi, którzy umierają tam w Białowieży, będzie z każdym rokiem coraz więcej. Dlatego właśnie, że w imię tak zwanego miłosierdzia. A jakby pan, bo rzeczywiście jest to program taki, w którym próbujemy zbliżyć się i zawsze będę próbowała popatrzeć na tego innego z innej perspektywy. Innego z dużej litery. No ale przecież to nie jest jakby nowy pan problem. Tak, dobra, ale jakby pan tak przez chwilę usiadł z taką syryjską rodziną. Ale ja siedziałem, ja mieszkałem we Włoszech. Proszę pani, ja mieszkałem we Włoszech i widzę, jak to się... Ja nie mam problemu z tym, że koło mnie... U mnie na Dolnym Śląsku mieszkają pracownicy z Malezji, mieszkają pracownicy z Filipin, mieszkają jacyś Afrykanie, nie wiem skąd, bo z nimi nie rozmawiałem. Oni pracują, chodzą, są tutaj na kontraktach, robią zakupy w naszych sklepach. Naprawdę im się tutaj krzywda nie dzieje. Natomiast jeżeli ktoś uczestniczy w wojnie hybrydowej, to znaczy... Ale wie pan, że oni często nie wiedzą o tym, prawda? Nieprawda, że nie wiedzą, bo gdyby nie wiedzieli, że się da tak tutaj przyjechać, to by nie przyjeżdżali. Oni że w wojnie uczestniczą. Oczywiście, że wiedzą, że w wojnie uczestniczą. Oni przyjeżdżają tutaj dlatego, że mają taką możliwość ułatwioną właśnie przez fundacje różne i przez tak zwanych pożytecznych idiotów, niestety. Bardzo mi przykro. Dziękuję panu bardzo. To jest zdanie, wiemy, Litko, dobrej nocy. Bardzo wielu ludzi do tego stopnia, że na pytanie, czy żołnierze Wojska Polskiego stacjonujący na wschodniej granicy powinni używać broni, 86% badanych odpowiada, że tak. No więc ja chciałam nawiązać do wypowiedzi pana, który do nas zadzwonił. Ja szanuję każdy pogląd, natomiast ja osobiście uważam, że jeżeli z jednej strony generuje się zło i są jakieś działania typu hybrydowe, wiedzą, nie wiedzą i tak dalej, to nie oznacza, że my z drugiej strony mamy być równie źli. To znaczy, państwo nie może przerzucać albo oczekiwać od obywateli zaakceptowania rozwiązań, które nie są humanitarne. Historia jest złośliwa, często się odwraca. Możemy zostać ludźmi w drodze. Byliśmy wielokrotnie. Były grupy jakby wykluczone, którym nie należy pomagać, bo są inni. Były obozy koncentracyjne i tak dalej. Historia jest pełna tych przypadków. A my na ślepo wchodzimy w powtórkę. Uczymy się z jakiejś znieczulicy, prawda? Na zasadzie tym można pomagać, tym nie będziemy pomagać. To, że nasz przeciwnik z drugiej strony jest okrutny, to, że prowadzi wojnę hybrydową, to naprawdę na przykład moich bohaterów dokumentu LAS, Asię, Marka, ich trójkę małych dzieci doprowadziło do poziomu takiej traumy, że całe życie im się zawaliło. To jest bardzo ważny moment, bo ja chciałam, przecież zaczęłam od tego pytania, jakoś nie doszłyśmy do niego. Kim są twoi bohaterowie? Wiem, że jest z nami pan Kacper. Proszę o chwileczkę cierpliwości, bo chciałabym, żebyśmy się na chwilę w tym lesie Lidii Dudy znalazły, bo i znaleźli, bo to jest niezwykła rodzina, tak, która no właśnie zostaje wtrącona z raju do piekła? Po prostu nagle wielka polityka puka do ich drzwi, tak? Czyli następuje coś, co może spotkać każdego z nas. Bo przecież szaki migracyjne mogą ulec zmianie, prawda? Mogą przechodzić nagle koło naszego domu. I to jest małżeństwo, które ma rewelacyjne układy z dziećmi. To jest partnerstwo, to jest bliskość, to są rozmowy. Taka rodzina, do której chcielibyśmy przynależeć. Żyjąca jakby w zgodzie z naturą, ze zwierzętami. No po prostu wspaniale. Równocześnie ludzie bardzo pracujący, pracowici przede wszystkim. Non-stop zajęci pracą, poświęcający mnóstwo uwagi własnym dzieciom. I nagle ich świat się wali. I rodzice starali się zawsze wychować swoje dzieci na reagujące na krzywdę, na empatyczne, na wrażliwe i tak dalej. I nagle w tym świecie przestaje się to wszystko zgadzać, także dzieciom, że białe przestaje być białe, a czarne to czarne. To znaczy miały pomagać, a teraz nie mogą pomagać. Nie tak mają naprawdę pomagać lub nie powinni pomagać niektórym. Ja mam nadzieję, że nie będę spoilerować, ale muszę opowiedzieć tę scenę, bo ona jest naprawdę niezwykła, kiedy no twoje, bo trochę były twoje, Lidia jeździła tam przez ponad 2 lata, dzieci zaczynają się bawić i no jest taka zabawa w transport wojsko, transport migrantów do Niemiec, no i mówią takie przerażające zdanie: tylko uchodźców nie mamy w Lego. Zabawy dzieci często są terapią, są leczeniem ran. Dziecko w zabawie, także Franek, Ignacy i Marysia zaklinali rzeczywistość jak w bajce. U nich każda pomoc docierała do człowieka w drodze, który oczekiwał tej pomocy. Oni w zabawie każdego uratowali i każdemu pomogli. Więc jeżeli dzieci zaczynają przepracowywać swój stres i swój ból taki emocjonalny, często to robią takimi narzędziami, jakie mają. W czasie zdjęć wymyśliły sobie, że będą ze mną rozmawiać na drzewie zwierzeń. To jest ich określenie. Wybrały sobie drzewo potężne, na które wchodziły i stamtąd ze mną rozmawiały. Piękne, ale to była dla nich sala terapii. One sobie wyznaczyły strefa przestrzeń, ochronna, prawda? W której są w stanie o tym rozmawiać. Tak? Żeby całego życia jakby no, nie przeżywać właśnie tak. I tylko i wyłącznie w tym strachu. Żal mam do naszych władz poprzednich, obecnych i do Kościoła, który jest obojętny wobec tego, co tam się dzieje, że oczekują od nas braku reakcji. A człowieczeństwo nie polega na tym, że jesteśmy obojętni. Jest z nami pan Kacper. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ chciałem wyrazić swój sprzeciw. Niestety, może zabrzmi trochę negatywnie, ale to jest według mnie bardzo ważne. Chciałem wyrazić swój sprzeciw przeciwko takiemu obłudnemu humanitaryzmowi. Otóż, proszę państwa, my nie możemy zabierać takiej postawy w tym kryzysie, że przyjmujemy wszystkich jak leci bez kontroli, bez sprawdzenia. W ogóle w naszej sytuacji. Ale właśnie w Polsce, nikt tutaj nie mówi, właśnie już, nikt nie mówi o tym, że przyjmujemy wszystkich. Ja tylko dokończę. Dobrze. Nawet jeżeli zakładamy, że chcemy przyjąć choćby kobiety z dziećmi, to jest i tak maksymalnie i ekstremalnie negatywny scenariusz dla Polski. Tłumaczę dlaczego. Europa, a zwłaszcza Polska, która pod tym względem jest praktycznie na samym dole tabeli, ma ogromny problem z demografią. To oznacza, że jakiekolwiek rodziny syryjskie lub ich części, które zostaną tu sprowadzone, będą miały prawo relokować resztę swojej rodziny. Takie rodziny za 10-20 lat to jest podwójne, równoległe społeczeństwo do społeczeństwa polskiego. Mamy małą, co prawda małą część społeczeństwa syryjskiego, afgańskiego, jakiegokolwiek innego z rodziny krajów arabskich. Za 10-20 lat to będzie bardzo dynamicznie rozwijająca się część społeczeństwa. Proszę Państwa, w sytuacji, gdy u nas panuje demokracja, my nie musimy sięgać wzrokiem daleko. Wystarczy zerknąć na zachód Europy, czy na północ, do Szwecji i widzimy, co tam się dzieje. To nie jest tylko tak, że trzeba poczekać, no, aż zadziałają takie demokracje. Wie pan co, ale przepraszam, że panu przerwę. Dobrze, ja tylko dokończę. Ostatnia myśl. I rząd, obecny rząd, przed wyborami będący opozycją, miał ten komfort, że mógł posługiwać się tą demagogią, tego chwytania za serca, tego miłosierdzia. Nagle wszyscy sobie wspomnieli o chrześcijańskich wartościach i oni teraz objęli władzę, zobaczyli, co się dzieje i to nie jest tak, że oni zmienili swoją narrację. Oni teraz muszą zachować się, że tak powiem, odpowiedzialnie, a i tak wiemy, że ci ludzie przychodzą do nas, przedostają się przez tą wschodnią granicę i zachodnią. Więc ja bym jednak zachęcał do odpowiedzialności za polskie rodziny, za polską sytuację, bo w Polsce są kobiety i w Polsce są dzieci, które również żyją w ubóstwie. I czy NFZ stać na to, żeby utrzymywać na przykład imigrantów, leczyć ich tutaj, utrzymywać ich ale socjalu, czy pana zdaniem stać ich stać nas, Polaków, cywilizowany naród na jakimś etapie rozwoju na tym, żeby tych ludzi wysyłać na śmierć? Zadam odwrotne pytanie. Cywilizacja polega na tym, żeby przede wszystkim zadbać o swoich obywateli. Jeśli tu będą zamachy, to właśnie tacy ludzie jak pani będą za nie odpowiedzialni za te ofiary. Ale wie pan co, straszne. Ja się muszę tutaj wyłączyć też, przepraszam. To, co pan mówi, jest straszne. Dokładnie. I zupełnie sprawia, że nie mówimy, to nie jest odpowiedzialność. Pan mówi żeby o pan kiedyś nie był w tej grupie, którą będziemy mogli przeznaczyć do odstrzału. No sorry, Gregory, ale ale naprawdę. Pan powiedział, że ofiary powinny być. Nie, ja nie użyłem takich słów, ja nie powiedziałem o żadnym odstrzale. Ja mówię o tym, że aktualna polityka pushbacków powinna być kontynuowana, co robi zresztą drugi z kolei rząd polski. I proszę państwa, granice istnieją nie bez powodu. Nie bez powodu nielegalne przekraczanie granic. Panie Kacprze, my tutaj też postawimy, jeśli pan pozwoli, granice i dziękujemy bardzo za to połączenie, bo też nie mamy do końca czasu. Lidio, króciutko. Tylko króciutko. Nie neguję cudzych poglądów, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jedno, że czym innym jest obrona granic, a czym innym jest postępowanie niezgodne z człowieczeństwem. Tak najprościej mówiąc. Brak pomocy humanitarnej i naprawdę jeżeli myślimy, że możemy być dać przyzwolenie na pushbacki innych, na wyrzucanie za granicę, za kryminalizację takiej pomocy, to musimy głęboko wierzyć, że nigdy nie znajdziemy się w sytuacji identycznej. Ach, Bartku, dobrze, że się tam odezwałeś i głośno powiedziałeś, co o tym myślisz, ale ja chcę chociaż bardzo to trudne pytanie jest akurat w tej konkretnej sytuacji, bo czy ty wierzysz jednak w jakieś światło, które zza jakiegoś drzewa w tej puszczy będzie próbowało zaświecić? No, po tej rozmowie, po tej wymianie poglądów wierzę mniej niż jeszcze przed nią. Na pewno nie. No nie, wydarzy no, ale się... to ze statystyk wiedzieliśmy, że przecież tak. My myślimy tak. My Polacy. Tak to prawda, można ale powiedzieć. Taki wierzący naród. Z lotu drona, z lotu ptaka. Nie zmieni się nic, dopóki będziemy grać w grę, którą ktoś nam zaplanował. To po pierwsze. Nie zmieni się nic, dopóki politycy będą się bać, że nie wygrają wyborów za 4 lata, czy w ogóle następnych wyborów i będą cały czas tkwić w tych już kolejnych, które ktoś zaplanował i nie zmieni się nic, dopóki będziemy postrzegać tych ludzi w drodze, przynajmniej ich część, jako osoby, które sobie chcą coś ułatwić. A zmieniłoby się wiele, gdyby powstał taki ośrodek filtracyjny na przykład. Oczywiście. Dobre praktyki również są znane. I nie zmieni się nic, dopóki nie zaczniemy przestrzegać prawa humanitarnego. To może jeszcze tutaj taki kamyczek a propos tego, co powinno się dziać, a co jest chyba jednak zachowaniem budzącym Lidio, nasze wątpliwości. Lidio, ostatnie 30 sekund. Twoja rodzina, twoi bohaterowie ratują ten swój maleńki świat. Nie. Może to jest jakiś nie aż oni tak łatwo. Oni ratują świat. Cały. Tak, bo jak powiedziano, uratować jednego człowieka, to tak jakby cały świat ocalić.